بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabning hans herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet fodens synder. I blandt fodens synder er 1. At gå for at begå en synd, såsom at gå til regenten eller lignende for at stikke en muslim, eller at gå for at dræbe eller skade en muslim uretmæssigt. 2. At undlade sin pligt uden en gyldig grund, såsom at en kvinde forlader sin ægtefælles hus uden grund, eller at flygte fra de rettigheder, som andre har over for en, det være sig straf, gæld, forpligtet forsørgelse, lydighed mod forældrene eller opdragelse af børnene. 3. At gå hovmodigt. 4. At skrave over skuldrene på folk, der sidder ned, med undtagelse af det formål at udfylde en tom plads. 5. At gå ind foran den bedende, når betingelserne for en afskærmning er opfyldt. 6. At vende fodsålen mod Al-Quran, når Al-Quran ikke er højere placeret end fodsålens retning. 7. At gå for at synde. 8. At undlade gang for at udføre en forpligtelse. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.